Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Βλέπω. Το ραδιόφωνο με τα πολλά πρόσωπα. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω, Ανδρέας Αδριανόπουλος, όπου και σήμερα, σε συνέχεια της χθεσινής αρχής μας, θα σας παρουσιάσουμε έναν δίσκο τον οποίο θα τον ακούσουμε αλλά παλαιά. Δηλαδή θα τον ακούσουμε από την αρχή μέχρι και το τέλος του, σαν βλέποντάς τον μάλλον όλον σαν ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα και όχι σαν αυτόνομες έτσι μικρές έτσι καλλιτεχνικές ανάσες, όπως θα μπορούσαν να ονομάσει κάπως τα κομμάτια. Λοιπόν, μπροστά μου εδώ σήμερα έχω ένα εξαιρετικό χάρτινη, μια εξαιρετική χάρτινη θήκη, όπου πραγματικά κάθε της τσάκιση δείχνει, βλέπεις μάλλον σε κάθε της τσάκιση το μεράκι και την αγάπη του δημιουργού αυτής της έκδοσης. Μια έκδοση η οποία, καθώς γνωρίζω, δεν έχει κυκλοφορήσει ευρέως, τουλάχιστον εδώ σε εμάς στην Ελλάδα. Είναι μια ιδιωτική έκδοση, είναι όπως θα λέγαμε πλέον σε άπτες στα ελληνικά, όπως συνηθίζεται στις μέρες μας, DIY, do it yourself, η οποία μας ήρθε λίγα χρόνια νωρίτερα από το 5, 6, 7, αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε και τον δημιουργό απέναντι, οπότε θα μπορέσει να μας τα πει σιγά σιγά σε δεύτερο χρόνο. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι, αυτή η δουλειά είναι και τα αφουγκρά σου. Και μάλλον πριν να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι, να σου πω ότι αυτή η θήκη είναι χάρτινη και είναι σε ένα ωραίο κόκκινο χαρτόνι με ένα πάρα πολύ ωραίο κολλάζ φωτογραφιών στο εξωτερικό, έτσι, στο εξώφυλλό της, με, αν δεν κάνω λάθος, κρασί ή κονιάκ να κρύβει ένα ωραίο ήλιο βασίλεμα. Παρακάτω, καλαμιές να κρύβουν ένα πάρα πολύ ωραίο ήλιο. Και δίπλα ένα παιδάκι να παίζει με μια μικρή, παιδική μάλλον, κιθάρα, δίπλα στην θάλασσα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι, το οποίο πρώτο κομμάτι λέγεται «Τα λάθος ψέματα». Και ας έρθουμε στη συνέχεια, αφού έχουμε πάρει μια ανάσα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τρέξαμε λίγο, να προλάβουμε την εκπομπή, να πούμε τα υπόλοιπα. Πόσες χιλιάδες βατ εκπέμπει ένα κεράκι? Πόσες χιλιάδες βολτ η ράχη μιας γάτας? Και πόσα μεγαμπάιτ χωράν μέσα στη μνήμη ενός ανθρώπου? Λοιπόν, Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή Οίκο Αντοχής, τον Οίκο Αντοχής της Τρίτης, μια εκπομπή που δανείζεται τον τίτλο της από έναν δίσκο που κυκλοφορεί το 2007 από την Δανάη Παναγιωτοπούλου, αλλά σήμερα δεν έχουμε χώρο για κάτι άλλο από τον δίσκο Αφουγκράσου του Ανδρέα Γουρίδη, όπου στο εσώφυλλο γράφει πραγματικά, έχει ένα σημείωμα το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο θα σας το διαβάσω, και λέει τα εξής: Αφουγκράσου, Αφουγκράσου, αυτό που ψάχνεις για να βρεις ίσως βρίσκεται μπροστά σου. Άνοιξε τα μάτια σου, άνοιξε τα αυτιά σου για να δεις, άνοιξε τα μάτια σου για να μυρίσεις, τη μύτη για να γευτείς, και έτσι με την ψυχή στο σώμα τον κόσμο όλο θα αφουγκραστείς. Δεν συνηθίζω να μιλώ σε δεύτερο ενικό, μα θέλω κι εγώ να νιώσεις αυτό που ένιωσα κι εγώ. Συμπάθαμε, έχω τα ξούρια μου κι εγώ. Αντρέα, τι είναι τα ξούρια? Τα ξούρια είναι κατά τη μυτιλινιά διάλεκτο τα κουσούρια. Όλο αυτό το άλμπουμ έχει γραφτεί στη Μυτιλίνη, αλλά επί τη ευκαιρία να πω και εγώ καλησπέρα σε σένα και στους ακροατές. Ναι, τα ξούρια είναι μυτιλινιά διάλεκτος, κόβουνε καμιά φορά λίγο τις λεξούλες εκεί. Ωραία, να σε καλησπέρισω και εγώ που βρέθηκες εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Μ' αρέσει λίγο έτσι να ξεκινάω την κουβέντα λίγο απότομα. Γι' αυτό και οι καλησπέρες ήρθαν στην συνέχεια. Έχω μπροστά μια δουλειά την οποία μου την έδωσε, και πραγματικά χάρηκα πολύ που μου την έδωσε κάποια στιγμή. Και έχω την αίσθηση ότι εδώ μέσα. Τι εμπειρία έχει αυτό το πράγμα μέσα? Όχι από άποψη τραγουδιών, από άποψη μέρους της προσωπικότητάς σου. Ναι, κοίταξε, από πολύ μικρή ηλικία είχα ένα τετράδιο και ένα έτσι, μολύβι, και έγραφα τις αρλούμπες μου, ό,τι μου κατέβαινε, ας πούμε. Και μετά από κάποιο διάστημα συνειδητοποίησα ότι αυτά έτσι βγάζαν και κάποιο νόημα. Επειδή ασχολούμαι και παίζω κιθάρα και διάφορα άλλα όργανα με τη μουσική, αποφάσισα κάποια στιγμή να τα κάνω τραγούδια. Αυτό είναι κάτι που εξακολουθώ να κάνω και σήμερα, αλλά εντελώς ερασιτεχνικά. Μ' αρέσει, είμαι τεχνικός άνθρωπος, μ' αρέσει να φτιάχνω πράγματα, μ' αρέσει να φτιάχνω τραγούδια, και αφού υπάρχει ένα υλικό δηλαδή που μαζεύεται όταν πιάνω το χαρτί και το μολύβι, δύο λόγια, μιλάμε για τραγούδι, μιλάμε για ένα μικρό έργο με αρχή, μέση και τέλος και με κάποιο, ελπίζω, νόημα. Να μείνουμε σε αυτά, πάμε να ακούσουμε την Αυγή και ας έρθουμε μετά να πούμε τα υπόλοιπα. Αλίζει απόψε, ψυχαλίζει. Στο χώμα παντρεύονται κι σταλές ρίζει. Ο Αλέκτορ θα λαλήσει. Αστέρια ήλιος και δροσιά. Χιλιάδες καλεσμένοι, χιλιάδες καλεσμένοι. Ο Αλέκτορ θα λαλήσει στα γκρίζογάλανα νερά. Το γένος μας εκπροσωπεύει, το γένος μας εκπροσωπεύει. Ξύπνησε κόσμο, θα σ' αρέσει. Σου στρώνουν το τραπέζι. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε. Αυτή ήταν η Αυγή. Ένα κομμάτι. Τα πουλιά είναι. Τα έχεις βρει σε ηλεκτρονική μορφή ή τα έχεις γράψει όντως? Τα έχω βρει σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά είναι ηχογραφημένα πουλιά. Δεν είναι synthesizer. Okay. Μου λέγεις για τις δύο φωτογραφίες του Εξωφύλου, τις οποίες οι ακροατές έχουν δυνατότητα να τις δούνε στην σελίδα αφουγκράσου.com. Αφουγκράσου με γραμμένο ως AFU. Και το σου πάλι με γιου, αφουγκράσου.com, ψάχτε το, βρείτε το. Οι φωτογραφίες αυτές οι δύο είναι από... Είναι από τη Σαντορίνη. Το μπουκάλι, ας πούμε, που υψώνεται στην από πάνω φωτογραφία είναι νυχτέρι Σαντορίνης. Ένα πολύ ωραίο κρασί που πρόσφατα μάλιστα προστατεύτηκε, έγινε αυτό που λέμε pop, προστασία ονομασίας προέλευσης. Και η από κάτω είναι κάτι καλαμιές, το κάμπινγκ, ας πούμε, που είχα μείνει. Δεν έχω πάει και σε πολλά νησιά, αλλά Σαντορίνη ήθελα να πάω, πήγα. Και είχαν βγει κάτι ωραίες φωτογραφίες και ήταν κατάλληλες για το Εξώφυλλο. Τι ήταν αυτό το οποίο τελικά σε έκανε αυτές τις μικρές σημειώσεις, οποίες λες κράταγες από μικρός, να αποφασίσεις να τις αποτυπώσεις, και όχι μόνο να τις αποτυπώσεις, να τις αποτυπώσεις για δημόσια χρήση? Το γεγονός ότι θέλω να κοινωνήσω με τους άλλους ανθρώπους, αισθάνομαι ότι κάποια από τα πράγματα που γράφω ενδεχομένως να τα έχουν βιώσει και άλλοι άνθρωποι, ή είτε με τον τρόπο που τα γράφω είτε με κάποιον άλλο τρόπο, και πιο πολύ για να τα βρω κι εγώ μπροστά μου όταν μεγαλώσω, κάτι που έγινε. Ναι. Αυτό που θέλω να σαν να αφήνω το μύτο πίσω μου για το λαβύρινθο, για να θυμάμαι από πού ξεκίνησα μουσικά. Αυτό το οποίο μερικές φορές κάθομαι και σκέφτομαι είναι ότι αυτό που κάνει τον καλλιτέχνη, όπως σας πέσω τέλος πάντων, από έναν, το μάστορα, από έναν, το μάστορα, από έναν άνθρωπο ο οποίος απλά πορεύεται στη ζωή του, νομίζω ότι είναι, ότι είναι η έλλειψη ντροπής. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή κάθομαι και σκέφτομαι ότι αν θα μπορούσα εγώ ποτέ προσωπικά να μοιραστώ με τον κόσμο πράγματα τα οποία ενδεχομένως έχω γράψει ή έχω σκεφτεί ή έχω σιγοσφυρίξει οδηγώντας. Και δεν αισθάνομαι, δεν έχω την αυτοπεποίθηση να μπω στη διαδικασία να το κάνω αυτό. Συμφωνώ, δηλαδή, συμφωνώ μαζί σου. Είναι η ανέδεια αυτή που ένα από τα συστατικά του μάστορα, του καλλιτέχνη αυτής και αυτού που παρουσιάζει το έργο του σε τρίτους, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από ταπεινότητα για να ισορροπούν λίγο τα πράγματα, για να υπάρχει αυτό το μια πορεία έτσι. Να σε ρωτήσω, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Δηλαδή, ήρθε η ώρα, τέλος πάντων, βρήκες ο θράσος το οποίο χρειαζόταν να πεις ότι θέλω να τα αποτυπώσω κάπως και να τα μοιραστώ με τον κόσμο. Σε τι χρόνο έγινε και πώς έγινε αυτό? Ευνοήσαν πολύ οι συνθήκες. Εγώ ήμουνα στη Μυτιλίνη, όπου από τυχαία ούτε εγώ κατάλαβα πως εργάστηκα σαν μουσικός, και συμμετείχα σε μια πολιτιστική εταιρεία που ασχολιόταν με τον χορό, με παραδοσιακούς χορούς. Συμμετείχα με την κιθάρα μου εκεί, όχι επαγγελματικά. Και στους χώρους, ας πούμε, που γινόντουσαν τα μαθήματα, υπήρχε ένα έξτρα μικρό δωματιάκι, το οποίο το είχαν σαν αποθήκη. Το νησί της Μυτιλίνης δεν είχε στούντιο ηχογραφήσεων και αποφάσισα με τη συνένεση των ανθρώπων εκεί του συλλόγου να φτιάξω εγώ ένα στούντιο. Οπότε έπεσα πάνω στη δουλειά, σου είπα, είμαι και τεχνικός άνθρωπος, γυψοσανίδες. Τα ξέρεις και εσύ βέβαια, δεν είναι σαν τα στούντιο του βλέπω, που είναι πολύ ωραία και καλά. Αλλά ήταν ένα δωμάτιο το οποίο μπορούσε να γίνει για γίνει αυτή η δουλειά, το στούντιο RFNE. Έτσι το ονομάσαμε. Έγινε αυτή η δουλειά. Όνομα και πράγμα δηλαδή. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Υπήρχε και ένα μανιφέστο τυχοκολλημένο στον τοίχο. Ποιος είναι ο σκοπός του, να εξυπηρετεί στη μουσική κτλ. Γραφτήκαν και κάποια άλλα πράγματα, γίνανε και κάποιες άλλες δουλειές. Και ταυτόχρονα, δηλαδή, εγώ έφτιαξα το στούντιο, έπαιξα τα όργανα, τραγούδησα, συνέδεα, έκανα ό,τι μπορούσα. Ήταν εντελώς μια προσωπική δουλειά και κάτι που δεν θέλω να το ξανακάνω έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, από εδώ και μπρος, ό,τι κάνω θέλω να το κάνω και με άλλους ανθρώπους. Έτσι, στο να φαίνονται και στο αποτέλεσμα. Σε αυτό που λες, έρχομαι και βρίσκω και διαβάζω πολλά ονόματα στο εσώφυλλο του CD. Οπότε. Ναι, συμμετέχουν δύο άνθρωποι. Φαντάζομαι το μοιράστηκες με αρκετούς όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, ναι, ναι. Το παιχτικό μέρος το μοιράστηκα με τον εξής απλό τρόπο. Δηλαδή, είχα γράψει εγώ και λέω Δημήτρη, στον Δημήτρη τον Καρπούζη που παίζει βιολί, άκουσε το πρώτη φορά. Έχεις ένα μικρόφωνο μπροστά σου και παίξε ό,τι σου βγει όπως θα τα ακούσεις πρώτη φορά. Το ίδιο έγινε και με τον Αντώνη τον Κονσολάκη, που παίζει κιθάρα σε ένα άλλο κομμάτι. Δηλαδή είναι δύο κομμάτια. Τα λάθος ψέματα που ακούσαμε παίζει βιολί ο Δημήτρης Καρπούζης. Ένα που θα ακούσουμε παρακάτω, το Πίνης Πίνης, παίζει βιολί ο Δημήτρης Καρπούζης και κιθάρα ο Αντώνης Κονσολάκης. Ο Αντώνης Κονσολάκης είναι στην ορχήστρα του Νίκου Κυπουργού στη Σύρο αυτή τη στιγμή. Πολύ καλός, εξαιρετικός μουσικός και οι δύο. Και έγινε κατά αυτόν τον τρόπο ότι άκουσα το πρώτη φορά ό,τι σου κατέβει. Παίξε για να πάρουμε το συνέστημα και παίξανε και είμαι πάρα πολύ, κάθε φορά που τα ακούω δηλαδή τρελαίνω, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά που έχουν παίξει. Μένουμε για άλλη μια φορά σε αυτά και νομίζω ας πάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο λέγεται Πίνης Πίνης. Ναι, είναι το κομμάτι, το έχει πάρει η Polyphone, μια κορεάτικη εταιρεία, αυτό το κομμάτι, και το έχει βάλει σε μια συλλογή. Είναι η μεγαλύτερη μου επιτυχία, δηλαδή μετά από αυτό υπάρχει και ο Άγιος Βασίλης, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε αυτό. Και το πήρε και το βάλε σε μια συλλογή που είναι καταξιωμένοι καλλιτέχνες μέσα, η Μάρτα Γκόμεζ, ο Τάκερ Ζίμερμαν, που έχει κυκλοφορήσει σε 2.000 αντίτυπα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, γιατί έχει καταγραφεί κάπου και υπάρχει, εντάξει, το δικό μου οπότε, το CD. Οπότε υπάρχει από μια ιδιωτική DIY, ας πούμε, δουλειά. Ναι, ακριβώς. Έχουμε φτάσει να είναι σε έθνη συλλογή στην Κορέα, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ακριβώς. Λέγεται Song of Poet Volume 4. Θεαματικό. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε. Τα πράγματα τα βλέπεις επί πέντε. Και μόνο μου μ' αφήνεις. Χάνεσαι στον κόσμο σου και μόνο μου μ' αφήνεις. Μουσική. πες πόσο με θέλεις. Κι άμα ξυπνήσεις το πρωί γκρινιάζεις και με ψέλνεις. Κι άμα ξυπνήσεις το πρωί γκρινιάζεις και με ψέλνεις. Να δεις τι έχει να γίνει. Θα μας κοιτάνε και τους δυο σαν να είμαστε εξωγήινοι. Θα μας κοιτάνε και τους δυο σαν να είμαστε εξωγήινοι. Πίνεις λοιπόν, το κομμάτι που έφτασε τον Αντρέα Γουρίδη και το Αφουγκράσου κάπου εκεί στην Νότια Κορέα, φαντάζομαι, δεν εννοούσες Βόρεια. Όχι, στην Νότια Κορέα. Στην Νότια Κορέα. Και άλλο ένα πράγμα το οποίο στο δικό μου μυαλό δείχνει ότι αυτή εδώ η δουλειά είναι εξαιρετικά προσεγμένη, τέλος πάντων γίνεται με ιδιαίτερη αγάπη. Είναι στην μεσαία σελίδα, είναι ένα τρίπτυχο τέλος πάντων η θήκη, να σας την περιγράψω λίγο. Είναι ένα τρίπτυχο που στο πρώτο εσόφυλλο έχει τα λόγια τα οποία σας διάβασα, στο μεσαίο φύλλο έχει τα κομμάτια. Ενώ στην τρίτη σελίδα βρίσκεται το ιστορικό για το πώς έγινε όλη αυτή η δουλειά. Στο τέλος μάλιστα υπάρχει και ένα ευχαριστήριο που λέει «Σας ευχαριστώ όλους, Αντρέας Αγουρίδης». Πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Ένα εξίσου πιο σημαντικό βρίσκεται στην μεσαία σελίδα, κάτω, όπου μετά το πέρας των κομματιών γράφει ότι ο συνολικός χρόνος είναι 27 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, ενώ σημειώνει από κάτω σημείωση. Εάν διατίθεται equalizer, μια προτινόμενη εξισορρόπηση είναι η εξής και δείχνει το σχήμα μιας εξισορρόπησης equalizer για να έχεις καλό ήχο. Έλα πες μου. Για δωμάτιο, ναι, για δωμάτιο, επειδή αρκετός κόσμος ακούει μουσική σε ένα δωμάτιο. Δείχνει λοιπόν, στο δικό μου μυαλό εμένα δείχνει ότι υπάρχει μια αγάπη σε όλο αυτό και ίσως και γι' αυτό έχει έρθει και η αναγνώριση. Όποια αναγνώριση μπορεί να είναι για εσένα, το ότι έφυγε ένα κομμάτι από μια ιδιωτική δουλειά σου, η οποία ενδεχομένως το μόνο κόστος που είχε ήταν τον ιδρώτα σου, ναι. Στην Νότια Κορέα και δεν θα κρατηθώ, και πρόσφατα στο MTV. Ναι, έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό. Ναι, θεματικό θα έλεγα. Ναι. Τυχαία, σερφάροντας το ίντερνετ, έπεσα πάνω σε μια σελίδα που είχε το MTV, κάθετος artists, κάθετος Αντρέας Αγουρδής. Τους έφυγε ένα γιώτα, γι' αυτό και δεν την είχα βρει τόσο καιρό, υπάρχει χρόνια η σελίδα. Και χάρηκα πολύ γι' αυτό, γιατί κατόπιν συνειδητοποίησα ότι μπορώ να την έκανα claim τη σελίδα, δηλαδή τους έστειλα ένα μήνυμα ότι μπορώ να ανεβάσω κάποιο υλικό εκεί πέρα. Βέβαια, θα δούμε τώρα πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά. Αλλά ναι, όντως χάρηκα πολύ, γιατί όντως είναι κάτι σπιτικό, όπως είδες, κάτι εντελώς μερακλείδικο, και δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να το προωθήσω. Έχει βγει από το 2007 αυτό. Για μένα η λογική ήταν ότι άστο εκεί πέρα, ρε παιδί μου, σαν παραγάδι να πούμε, να ψαρεύει, και άμα αξίζει ο χρόνος θα το δείξει. Δεν έχω λόγο να το σπρώξω. Το μόνο που έκανα είναι ότι είχα φτιάξει γύρω στα 300 αντίτυπα, τα έδινα χέρι με χέρι σε ανθρώπους, δεν έπαιρνα ποτέ χρήματα γι' αυτό, και του έλεγα «Σε παρακαλώ, άμα θες να το πάρεις, μην το πετάξεις, φύλαξέ το». Αυτό ήταν η μόνη μου απέτηση. Να σε ρωτήσω, αυτή ήταν βασικά μια ερώτηση η οποία μόλις μου την κάλυψε, πόσα αντίτυπα έχεις βγάλει. Γύρω στα 300 με 350. Πότε έχουν φύγει, φαντάζομαι, όλα χέρι-χέρι. Έχουν φύγει όλα χέρι-χέρι, ναι. Να ξέρεις βέβαια ότι πλέον σε σύγχρονη δισκογραφία τα αντίτυπα δεν είναι πολύ παραπάνω για έναν καλλιτέχνη μέσω επίπεδου. Το γνωρίζω και το γνώριζα και τότε, δεν ήταν πολύ παραπάνω, το 2007-2008. Έχεις ξανατυπώσει έκτοτε? Όχι, μου είχαν μείνει τυπώσει, μου είχαν μείνει υλικά. Μου είχαν μείνει υλικά και επειδή βρεθήκαν έτσι 2-3 άνθρωποι που το θέλανε πολύ, κάθισα, ξαναδίπλωσα, ξανακόλλησα, ξαναέκανα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ τα έχεις διπλώσει και τα έχεις κολλήσει. Όλα, ναι. Και το ευχαριστήθηκα κιόλας. Ξέρεις, θέλω να πω κάτι μέσα από την εκπομπή σου. Κάθε φορά που κάνω κάτι, αισθάνομαι ότι συντελείται μια αλλαγή στον έξω κόσμο και μια αλλαγή μέσα μου. Τα τελευταία χρόνια εστιάζω και στην αλλαγή που γίνεται μέσα μου. Την ώρα λοιπόν εγώ που δίπλωνα CD, την ώρα που κούρδιζα την κιθάρα, την ώρα που έπαιζα, που υπογραφούσα, πέρναγα καλά. Πέρναγα καλά. Μ' άρεσε. Δεν το είδα ποτέ σαν βάρος. Πέρναγε ωραία η ώρα μου. Άκουγα, ξέρω, ραδιόφωνο ή κάτι άλλο και δίπλωνα τα CD και ήταν κάτι πολύ όμορφο για μένα. Παρ' όλα αυτά, ψάχνοντας, βρήκα και σε αρκετά άλλα site παρουσίαση της δουλειάς αυτής από το εξωτερικό που μάλιστα περιέχουν και sample του ήχου. Ναι, όλο αυτό άρχισε, η μόνη μου προωθητική ενέργεια που έκανα ήταν, υπήρχε τότε ένα website, το cdbaby.com, το οποίο με ένα μικρό αντίτιμο για τον κόπο τους έστελνες 5 αντίτυπα CD και υπόσχονταν να τα φυλάξουν SAE. Βέβαια δεν ισχύει αυτό, γιατί πλέον φυλάξανε μόνο ένα. Δηλαδή ένα πουλήθηκε, πήγε στην Κορέα όπου έγινε αυτό που σου είπα. Τα άλλα τα πετάξανε, μου στείλανε ένα μήνυμα πρόσφατο ότι δεν μπορούμε άλλο να τα φυλάμε. Μάλλον όχι, πουλήθηκε κι άλλο ένα που δεν ξέρω ποιος το έχει πάρει. Και να το έχει φυλάξει το CD Baby. Λοιπόν, και φτιάξανε με αυτό το 20 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, τους είχαν σοκλήσει. Φτιάξανε μια ηλεκτρονική σελίδα. Τα κάνανε ηλεκτρονικά και μάλιστα μου προτείναν να τα κάνω και κομμάτια να πουληθούν ένα-ένα για κάποια σέντα, αλλά εγώ δεν δέχτηκα. Εγώ ήθελα μόνο να πουληθεί σαν CD, σαν τεμάχιο. Σαν έργο. Ναι, δεν ήθελα δηλαδή να κυκλοφορούν κομμάτια από εδώ, από εκεί, να τα αγοράζουν έτσι και να παίρνω κάποια χρήματα. Δεν με ένοιαζε αυτό. Με ένοιαζε κάποιος να το πάρει στα χέρια του, να το νιώσει, να το δει το CD. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, επιστρέφουμε μετά τα απαραίτητα για την σήμανση του ραδιοφωνικού χρόνου σπότ των Κίμηση και μετά ερχόμαστε να μιλήσουμε για ένα ίσως από τα αγαπημένα μου κομμάτια γενικότερα. Δεν ακούω ραδιόφωνο. Βλέπω το ραδιόφωνο. Γράφουμε τώρα. Γράφουμε. Πώς είναι? Βάλε λίγο Hurricane. High Gain. Κάθε Τρίτη, 10 η ώρα το βράδυ, από το ραδιόφωνο του Βλέπω. Τι συμβαίνει όταν το ραδιόφωνο συναντά τη ζωντανή μουσική? Το live της εβδομάδας. Μία ακόμα μπάντα, ένας ακόμα καλλιτέχνης παίζει για εσένα και παρουσιάζει τη μουσική του. Συντονίσου κάθε Παρασκευή 7 με 8 ζωντανά από το στούντιο 2 του ραδιοφώνου του Βλέπω. Βήμα λόγου, επικοινωνίας, πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Στο δεύτερο και τελευταίο είναι ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος και ο Ανδρέας Αγουρίδης. Ακριβώς απέναντι στο στούντιο 2 του ραδιοφώνου του Βλέπω. Και μιλάμε για μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μια δουλειά η οποία περιέχει πολύ χειροτεχνία και στην ηχογράφηση αλλά και στην παρουσίασή της. Το Αφουγκράσο του Ανδρέα Αγουρίδη που μας έρχεται από το 2007. Οι ηχογραφίες έγιναν προγενέστερα ή σύγχρονα με την έκδοση? Οι ηχογραφίσεις γίναν όλες μέσα στο στούντιο RFNE εκτός από ένα take. Από το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, που είναι με τη γάτα μου την Αγκάθα, όπου φόρεσα τα ακουστικά μου και χάιδευα τη γάτα με το ρυθμό, και δεν είναι sample αυτό, είναι ηχογράφηση στο σπίτι μου βεβαίως, δεν πήρα τη γάτα στο στούντιο. Όχι, το γράφεις κιόλας, ότι κάτσε λίγο να το δω ακριβώς πως το γράφεις. Συμμετέχει, λέω. Ναι, κάτω από το βιογραφικό σημείωμα του καλλιτέχνη, όπου γεννήθηκε το 1980 στην Πάτρα. Είναι αυτοδίδαχτος και κάνει το μάστερ του Αφουγκράσου. Δημιουργήθηκε. Το τραγούδι, η προβατίνα, συμμετέχει και η φωνή της γάτας Αγκάθα. Έτσι γράφει. Λοιπόν, στο σπίτι, έτσι. Δεν το πήρα το γατάκι στο στούντιο. Άλλο σε ρώτησα και μάλλον δεν το εξέφρασα καλά εγώ. Το κυκλοφορεί το μοιράζει στον κόσμο το 2007. Ναι. Πότε έγραψε, χρονολογικά? έγραψα το 2005 και το γράφει μέσα στη συσκευασία. Ναι, μετά πήγα στρατιώτης, έκανα τη στρατιωτική μου θητεία και μετά από αυτό έγινε η συσκευασία της μουσικής, ας πούμε. Το master το είχα φυλαγμένο, ήταν ηχογραφημένο, κάθισε ένα χρόνο, το άκουσα όσο ήμουνα στρατιώτης 100-200 φορές, πίστηκα ότι αρέσει τουλάχιστον σε έναν άνθρωπο εμένα και τότε αποφάσισα να το εκδώσω. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι λέγεται Προβατίνα. Γιατί Προβατίνα? Έλαντε, είναι κατά κάποιο τρόπο αυτόματη γραφή, όπως θα δούμε και στο στίχο μέσα, όπως και αυτόματος είναι και ο τίτλος. Δεν ξέρω, είναι μια εικόνα. Είναι μια εικόνα. Μια προβατίνα που τράβα την κουρτίνα να βγει μια προβατίνα. Λοιπόν, δεν υπάρχει και τόσο νόημα, είναι ποιητικό. Η προβατίνα με την Αγκάθα, με αυτή την απίστευτη μελωδία από πίσω, ξέρεις, αυτό που κάνεις διαχωρισμό στίχου με μουσικής. Ξέρω εγώ, είναι ένα δίκτυο, ένα πλέγμα, έτσι μπλέκονται ωραία. Πιάνω αφορμή με αυτό που είπες περί αυτόματης γραφής. Έχουν γραφτεί πριν οι στίχοι, έτσι, ναι. Σε όλα τα κομμάτια. Πρώτα έχουν γραφτεί οι στίχοι, έτυχε. Το στίχο τον βλέπεις ως μουσική καμία φορά? Σαφώς, έχει μέτρο. Έχει μέτρο ο στίχος και έχει μια μουσικότητα από μόνος του. Κάπως έτσι βλέπω και εγώ αυτό το κομμάτι. Καρδιά μου, γάλα από προβάτα λευκά και μαύρα απ' τα όνειρά μου. Στην Κιβωτό τοποθετώ τα ζώα και τις σκέψεις, τα αισθήματα, τις Κυριακές, τις πέτρες και τις λέξεις. Να ρα, ρα, τράβηξε την κουρτίνα να βγει μια προβατίνα, παράσταση να δώσει και ίσως να σε σώσει. Θυσάνε, σας ευχαριστώ, τώρα ας γίνετε στάλες. Κλείντε την πίση γιορτή, βρέξτε 40 μέρες, βρέξτε 40 μέρες. Άραρα, τράβηξε την κουρτίνα να βγει η προβατίνα, παράσταση να δώσει, σίγουρα θα σε σώσει. Thank you. αυτή λοιπόν ήταν η Προβατίνα με την εξαιρετική Αγκάθα να κρατάει δεύτερη φωνή στον Ανδρέα Γουρίδη. Ανδρέα, όσο έτρεχε το κομμάτι, είπαμε για ωραίες σκηνές τις οποίες τις μοιράστηκες μαζί μου, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο άδικο να μην τις μοιραστείς και με τους ακροατές. Και αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Πώς αισθάνεσαι όταν βλέπεις σιγά σιγά μικρά μικρά λιθαράκια να χτίζεται ένα έργο σαν αυτό που, εντάξει, ο καθένας το αξιολογεί, ρε παιδί μου, απλά η δημιουργική διαδικασία? Ναι, είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Όπως είπα, μου αρέσει να μαστορεύω πράγματα, να φτιάχνω. Μου αρέσουν τα πράγματα που λειτουργούν. Δηλαδή, ένας ανεμόμυλος, ας πούμε, φυσάει, γυρίζει, λειτουργεί. Ομοίως και όταν υπάρχει αυτό το δισκάκι και έρχεται μια φίλη μου που ζωγραφίζει, η Φερρυππίν, και μου λέει: ξέρεις, το άκουγα προθέσεις που ζωγράφιζα και τι ωραία που πέρασα, ζωγράφισα έτσι, το άκουγα, πέρασα καλά. Ή κάποιος, ή εσύ που μου λες ότι ακούς την Προβατίνα καμιά φορά και σ' αρέσει, σημαίνει ότι λειτουργεί. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Λειτουργήσε πρώτα απ' όλα, σου είπα πριν το εκδώσω, το άκουσα εγώ και λειτουργήσε σε μένα. Με συντρόφευσε σαν ακρόαση και εμένα. Και χαίρομαι όταν θα γίνει αυτό με άλλους ανθρώπους. Κοίταξε, παίζω κιθάρα, τραγουδάω, ζωντανά κάνω διάφορα πράγματα, αλλά το να μαστορέψω ένα τραγούδι είναι το μεγαλύτερο μου μεράκι. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και γράφει λοιπόν η τρίτη σελίδα του τρίπτυχου. Το Αφουγκράσου είναι μια προσπάθεια έκφραση του δημιουργού μέσα από το αγαπημένο του συμβάν, τη μουσική. Συμβάν. Συμβάν. Αυτό που συμβαίνει, δηλαδή όταν... τι είναι συμβάν, ας πούμε, σε ένα γάμο, σε ένα βαφτίσι, σε μια γιορτή, οι άνθρωποι τραγουδάνε, χορεύουνε, παίζουνε, αυτά είναι συμβάντα. Πώς έμπλεξες με τη μουσική, ποιο ήταν το ερέθισμα, αυτό θέλω να δούμε. Πώς έμπλεξα με τη μουσική, μέσα από την κιθάρα. Μέσα από την κιθάρα, πάντοτε υπήρχε μια κιθάρα στο σπίτι μου, κάποια στιγμή τη βούτυξα και εγώ στα χέρια. Κατάλαβα, είναι εύκολο όργανο, προτείνω σε όλους να το πιάσουν στα χέρια τους, μπορούν με όλοι να παίξουμε κιθάρα. Και η ελληνική μουσική, ευτυχώς, το ελληνικό τραγούδι ειδικά, είναι αστήρευτο, το ραδιόφωνο, όλα αυτά συγκινούν πιο πολύ και τα παιδάκια. Καμιά φορά παρά τους μεγάλους. Δηλαδή εγώ θυμάμαι από μικρός που παίζε ράδιο στο σπίτι μας και άκουγα, ξέρω, το Καταραίο του Βασίλη Παπα, Καταραίο. Και μου άρεσε σαν παιδάκι, θυμάμαι το «Για δε μ' αφήνετε ήσυχο» που λέγε η... δεν θυμάμαι τώρα πώς λέει, Τσανακλείδου. Έτσι, όλα αυτά σαν παιδάκι μου αρέσανε. Μ' άρεσε το τραγούδι, η μουσική, μ' άρεσε, πήρα και το όργανο κάποια στιγμή, άρχισα, έπαιζα. Έπαιζα στους γονείς μου, έπαιζα στη γιαγιά μου, στον παππού μου, έπαιζα κατόπιν σε παρέες, στην παραλία ή κτλ. Και από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, με μια κιθάρα και παίζω. Το δημιουργικό κομμάτι είναι κάτι διαφορετικό. Όπως σου είπα, υπήρχαν κάποια στιχάκια, είδα ότι μετριούνται, ότι μπορούν να μπουν σε στίχους και να γίνουν τραγούδια. Εντάξει, συνήθως δεν έχουν κουπλέ ρεφρέν τα δικά μου τραγούδια, γιατί είναι από σκόρπια λόγια, αλλά δεν πειράζει. Ότι όπως θέλω εγώ τα φτιάχνω. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν, τι να πω. Τι να πω, ναι, ακριβώς τι να πω. Thank you. παίζεις τα χαρτιά. Μην τα πολύ σκαλίζεις. Άνοιξε μάτια και αυτιά και μάθε να μυρίζεις. Άνοιξε μάτια και αυτιά και μάθε να μυρίζεις. Και τι να πω, και τι να πω, λόγια να σειροτόφορο. Και τι να πω, και τι να πω, λόγια να σειροτόφορο. Απόγευμα και βράδυ με αγέρι. Άιντε χρυσό απόγευμα και βράδυ με αγέρι. Και τι να πω, και τι να πω, λόγια να σειροτόφορο. Και τι να πω, λόγια να σειροτόφορο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγώνα κάνω να τον κρατάω να μην μου μιλάει για το πώς έγραφε, για να τα πούμε στον αέρα εδώ μαζί. Λοιπόν, Ανδρέα, συνήθως όταν μπαίνουμε στο στούντιο μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε αρκετά take και να κρατάμε το καλύτερο. Mm-hmm. Εσύ πώς δούλεψες αυτή τη διαδικασία μέσα? Το πρώτο take συνήθως ήταν αυτό που ήθελα να είναι καλό, για να έχει το ρυθμό μέσα. Έτσι κι αλλιώς εγώ έπαιζα από τότε μπασοκίθαρο, δηλαδή ρυθμική κιθάρα. Και άμα έβγαινε αυτό καλά και υπήρχε αυτό το χαλί, μετά τα επόμενα take ήταν, πώς να το πω, εξπρεσιονιστικά, να το πω ότι πιάναν το συνέστημα, τέλος πάντων ήταν ό,τι μου κατέβει. Είτε εμένα, είτε όπως σου είπα στους άλλους καλούς μουσικούς που παίξανε. Και ενορχιστρωτικά. Δεν υπήρχε κάποιο πλάνο από την αρχή. Α, δεν υπήρχε πλάνο εξ αρχής? Όχι, όχι, όχι. Αυτό σε όλα τα κομμάτια? Ναι, σε όλα τα κομμάτια. Στο χώρο εκεί υπήρχαν διάφορα όργανα μπροστά στα μάτια μου. Αν μου γυάλιζε κάποιο, το βούταγα όπως αυτό το λαγούτο. Εγώ δεν ξέρω να παίζω λαγούτο, ούτε να το κουρδίσω. Ήξερα. Και γι' αυτό δεν μπορώ να ξαναπαίξω αυτό το κομμάτι ζωντανά. Δηλαδή, αν βρεθεί κάποιος που ξέρει λαγούτο, μου πει πως το είχα κουρδίσει. Το είχα κουρδίσει όπως μου κατέβηκε εκείνη τη στιγμή και άρχισα να παίζω. Έχορδο είναι. Έβρισκα κάποια όργανα μπροστά μου. Ομολογώ ότι σε κάποια υπάρχουν και. Δηλαδή, παίζω με το keyboard. Τα γράφω μέσα στο CD. Παίζω με το MIDI κλαβιέρο, όπως το είναι ένα χειριστήριο, το οποίο αναπαράγει κάποια προηχογραφημένα πράγματα. Όπως ένα ηλεκτρικό πιάνο ή ένα synthesizer ή κάτι άλλο ή κάποιο κρουστό. Και μέσα από μια αρκετά μεγάλη συλλογή από πράγματα διατήρησα μια μινιμάλ ενορχίστρωση. Εάν σε ρωτούσα να χαρακτηρίσεις τα κομμάτια σου με ένα ως ώρας έτσι ευρέως διαδεδομένο στυλ, mm-hmm. αν έπρεπε να δώσεις μια ταυτότητα, ξέρεις, όπως συνηθίζεται να λέμε, αυτό είναι έντεχνο, αυτό είναι pop, αυτό είναι παραδοσιακό, αυτό είναι λαϊκό, αυτό είναι κάτι. Εσύ πώς θα τα... Αυτή τη δουλειά την οποία έχουμε, mm-hmm. έχω εδώ μπροστά, πώς θα την έλεγες? Πολύ δύσκολη ερώτηση και δεν το έχω σκεφτεί και ποτέ. Δεν ξέρω, θες να σου να απαντήσω αφού το ακούσουμε κάποιο τραγούδι, ίσως αργότερα. Δεν μπορώ να το πω, ίσως μπορεί να το πει κάποιος άλλος. Εσύ αλάτι, πώς θα το έλεγες? Αλάτι για τη συνέχεια και θα μιλήσουμε μετά πάνω στο ορχιστρικό να τα πούμε όλα. Ναι. Thank you. σβήσουνε. Και δίπλα μου θα λιώνεις. Ναι, ευχαριστώ. Ήθελα, είπα του Αντρέα, καθώς να παίζει το κομμάτι, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για αυτό το τραγούδι, το Αλάτι. Γράφτηκε σε πολύ μικρή ηλικία, 20 χρονών ήμουνα όταν έγραψα αυτό το κομμάτι, επηρεασμένος από δημόδη και δημοτικά. Έκανα κάτι για το οποίο έχω μετανιώσει. Μίλησα και κάτι που δεν θέλω και δεν πρόκειται να ξανακάνω. Μίλησα μέσα σε ένα τραγούδι για το επέκεινα, για το εσχατολογικό, για το θάνατο, για το μετά. Το έχω μετανιώσει, δεν θέλω να πω ότι ας πούμε, το έχω αποκηρύξει σαν τραγούδι, γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Απλώς δεν το παίρνω και πολύ στα σοβαρά πλέον. Δεν μπορεί καν να σταθεί δίπλα σε δημόδη και δημοτικά ή αν θέλεις και ρεμπέτικα που ασχολούνται με τέτοια ζητήματα στοιχουργικά. Το ακούω σαν κάτι ενδιαφέρον πλέον και μέχρι εκεί. Okay. Πάντως, σου ήρθε απότομο λίγο. Πάντως το συγκεκριμένο κομμάτι και μελωδικά και έτσι όπως έχει αποδοθεί μουσικά και είναι εξαιρετικό και νομίζω είναι και πολλοί πλέον χρησιμοποιούν τον ίδιο τρόπο έκφρασης και ενορχίστρωσης ενός κομματιού. Μπορώ να σκεφτώ δηλαδή 2-3 κομμάτια τα οποία είναι τώρα τα οποία πατάνε πάνω στο ίδιο στυλ. Είναι πολύ, πολύ όμορφο ο ήχος του. Ο στίχος του όμως δεν τιμά τον ήχο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το παρακολουθώ εγώ σε γενικές γραμμές, γιατί πολύ κατά δύσκολα από τα πρώτα ακούσματα έρχομαι να παρατηρήσω το στίχο. Ναι, κατά τη γνώμη μου καλύτερα να είχε άλλο στίχο, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, έτσι και αλλιώς είπαμε, είναι μια καταγραφή του αυθόρμητου, μια καταγραφή του νεανικού, αν θες, της νεανικής επιπολαιότητας. Οπότε... Και εγώ κρατάω αυτό που είπες πριν, μιας και είμαι λάτρης των ζωντανών καταστάσεων, το ότι αν μου δώσεις ένα λαούτο σήμερα δεν ξέρω να το παίξω αυτό το κομμάτι, γιατί το κούρδισα όπως μου ήρθε εκείνη τη στιγμή. Ναι, όντως, οπότε μιλάμε για μια καταγραφή στιγμής η οποία θα έχει μείνει στον χρόνο και θα προχωρήσει έτσι. Όπως και στο επόμενο το ορχιστρικό, ήταν μια κιθάρα που της λείπανε δύο χορδές και κούρδισα και τις άλλες όπως μου ήρθε εκείνη τη στιγμή και έπαιξα αυτό που σου είπα, το πρώτο take, το βασικό. Το βασικό, το σκαρί. Τον πιλότο. Τον πιλότο, ναι, ναι, ναι. Και σκαρί είναι καλή. Έτσι, σκαρώνω κομμάτια. Και ηχογράφησα αυτό και μετά ό,τι όργανο βρήκα μπροστά μου το έκανα ένα ωραίο ορχιστρικό και βεβαίως το έντισε με τον καλύτερο τρόπο ο Δημήτρης ο Καρπούζης με το ωραίο του βιολί. Έχει καταγωγή από την Άνδρο ο Δημήτρης. Ζει στη Μυτιλήνη εδώ και χρόνια. Η συνεργασία με παραδοσιακούς μουσικούς. Πόσο διαφέρει. Πόσο με ενδιαφέρει. Πόσο διαφέρει. Από τι. Από έναν μουσικό με τον οποίο θα έχεις παίξει μια σκηνή σε μπάδρα, ας πούμε. Ο οποίος έχει αστική προέλευση και τα ακούσματά του, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο παίζει. Δηλαδή, δεν παίζει σαν ένα πανηγύρι μέχρι να ξεθεωθούν όλοι, αλλά παίζει για 2 ώρες που είναι ένα live. Έχω παίξει και με τους δύο. Έχω παίξει με πολλούς μουσικούς. Είχα την ευτυχία να παίξω με πολλούς μουσικούς. Για παράδειγμα, ο μέσος λαϊκός καλλιτέχνης είναι αυτοδίδακτος. Σε σχέση με το μέσο αστικό καλλιτέχνη, ο οποίος ξαναδιαβάζει παρτιτούρα. Ναι, εγώ δεν ξέρω επί τη ευκαιρία να διαβάζω παρτιτούρα και είμαι από το άστι. Αυτή τη διαφορά θέλουμε να... Ναι, κοίταξε, η μουσική που είχα γνωρίσει στη Μυτιλήνη και σε άλλα σημεία, ας πούμε, που παίζουν σε πανηγύρια, σε γιορτές, σε χαρές και τα λοιπά, είναι όλοι πάρα πολύ άξιοι, με πάρα πολλές ώρες πάνω στο οργανό τους. Ακόμα και αυτή η μουσική καμιά φορά που βλέπουμε στα φανάρια, εδώ στην Πάτρα, από άλλες χώρες έχω δει έναν με ακορντεόν όπου έχουν λιώσει τα πλήκτρα του ακορντεόν. Αυτό πολύ παίξιμο. Δεν μπορεί παρά να έχει αστήρευτο μεράκι αυτός ο άνθρωπος για αυτό το πράγμα. Εγώ έτσι μετράω τους μουσικούς, από το πόσο σεβδά έχουν, πόσο μεράκι, πόσο είναι πάνω στο όργανο τους. Λοιπόν, με αυτό κλείνουμε. Να ευχαριστήσω πραγματικά τον Αντρέα που βρέθηκε εδώ για άλλον ένα λόγο, γιατί αν δεν ήταν εδώ δεν θα μπορούσα να τον παρουσιάσω αυτόν τον δίσκο, γιατί έχει πάρα πολύ μικρή χρονική διάρκεια και δεν θα μπορούσα να γεμίσω την μία ώρα αυτής της ραδιοφωνικής εκπομπής, οπότε μου έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσω κάτι το οποίο αξίζει της παρουσίασης. Δυστυχώς για εσάς δύσκολα θα μπορέσετε να το βρείτε κάπου ως ανατύπωση ή κάτι τέτοιο, μιας και δεν έχει προέλθει από εταιρεία αλλά από ιδιωτική πρωτοβουλία η διανομή του. Μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Στην ιστοσελίδα υπάρχει το τηλέφωνο μου και το email μου. Αν κάποιος από αυτά που άκουσε του άρεσε και θέλει ένα αντίτυπο χωρίς το εξώφυλλο, δεν είναι τίποτα να του κόψω ένα συντάκι. Ακούσατε λοιπόν. Θα χαρώ, τιμή μου. Αφουγκράσου.com. Μένουμε σε αυτά. Το τελευταίο κομμάτι είναι τα δύο ποτάμια. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν όλοι εδώ. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά. Για τη συνέχεια είναι ο Ηλίας ο Ιακωβόπουλος και για αύριο θα δούμε τι θα ακούσουμε. Όλα ξέρετε πως είναι θέμα διάθεσης. Να είστε καλά. Γεια σας. Βλέπω το ραδιόφωνο. Βλέπω το ραδιόφωνο.